cenie 33 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, jest 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już oficjalnie nie będzie jednej wielkiej koalicji partii opozycyjnych podczas jesiennych wyborów. Za chwilę o deklaracjach Grzegorza Schetyny i liderów lewicowych ugrupowań. Wchodzą w życie przepisy przywracające zlikwidowane połączenia autobusowe. Premier rozmawiał o zmianach z samorządowcami. Poznaliśmy program obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już oficjalnie będzie wspólny blok lewicy w jesiennych wyborach. Stworzyć go mają SLD, Partia Razem i Wiosna. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że koalicja będzie zapraszała do współpracy wszystkie podmioty lewicowe, a także samorządowców. Wspólne listy mają być ogłoszone w ciągu najbliższych dni. To druga polityczna deklaracja w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej szef PO Grzegorz Schetyna poinformował, że Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów z Nowoczesną Inicjatywą Polska i samorządowcami. Na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się też społecznicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. PSL z kolei pójdzie do wyborów pod szyldem Koalicja Polska. We wtorek zaś listy wyborcze ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. W zeszłym tygodniu prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił jedynki na listach. Szef rządu i minister infrastruktury rozmawiali w kancelarii premiera z samorządowcami o przywróceniu zlikwidowanych połączeń autobusowych, głównie w małych miejscowościach. Dziś weszły w życie przepisy w tej sprawie. Po rozmowach na temat założeń ustawy Mateusz Morawiecki mówił m.in., że przywracanie połączeń to szansa na pobudzenie gospodarki. Bo przedsiębiorca nie zainwestuje tam, gdzie jest ogromna nieefektywność. Państwo o tym doskonale wiecie. Nieefektywność związana z pozyskaniem pracowników, z dojazdem do pracy, z pozyskaniem pracowników z sąsiednich gmin, bo właśnie drogi są nie takie, bo nie ma odpowiednich połączeń. Pierwsze połączenia mają być przywracane jeszcze w tym roku. Koncert, spektakl teatralny, wystawy i oficjalne uroczystości Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło program obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania. Na konferencji w muzeum była Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, gdzie i kiedy odbędą się te najważniejsze wydarzenia? No, wszystkich nie sposób wymienić w krótkim czasie, ale pierwsze wydarzenie odbędzie się już w piątek, 26 lipca. Wtedy w Fotoplastikonie Warszawskim otwarcie wystawy Utrwalone. Miasto, wojna, miłość. Warszawskie fotografie Tadeusza Bukowskiego z lat 1935-55. Dzień później, w sobotę 27 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert z okazji rocznicy. Wystąpi artysta ze Śląska Miłosz z orkiestrą, a także między innymi Wojciech Waglewski i Natalia Grosiak. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówił, że chce, by tegoroczne obchody były okazją do rozmów z powstańcami. Rozmów o życiu. Nam bardzo zależy na tym, żeby ta rocznica była rocznicą spotkania pokoleń. Żeby każdy z nas nie tylko zapytał powstańców, jak było 75 lat temu, bo oni często już o tym opowiadali. Ale ja bym chciał, żeby ich zapytać o to, co jest w życiu ważne. W przeddzień wybuchu zrywu przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta msza święta i apel poległych. 1 sierpnia to spotkania w miejscach ważnych dla powstańców, między innymi na Ochocie czy na Mokotowie, o 17 na Powązkach przy pomniku Gloria Victis. Wtedy, by uczcić minutą ciszy ofiary powstania, już tradycyjnie zatrzyma się całe miasto, a o 20.30 na Placu Piłsudskiego warszawiacy wspólnie zaśpiewają powstańcze piosenki. O 21.00 zapalenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego. Ogień będzie płonął aż do 2 października. 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Lato z Radiem Festiwal 2019 zagra jutro w Nadmorskim Pucku. Będzie to kolejny przystanek na tegorocznej trasie największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia. Podczas dwudniowej imprezy na Stadionie Miejskim wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, m.in. Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Polskie piosenki się podobają najlepiej polskiej publiczności. Będzie i Zaucha, i Ewa Bem, no i oczywiście Wodecki. Myślę, że tu tylko życzymy sobie dobrej pogody, bo wszystko inne powinno zagrać tak samo jak w Zakopanem.

słońce świeci gwiazd. Bardzo dużo i nie wróżą źle. Tam, gdzie nie ma nas, przychylniejszy czas. Dni są długie, lecz nie dłużą się. Tylko czemu to jest tak daleko? I po drodze czyha na nas tyle burz, także ruszyć strach. Choć po paru dniach moglibyśmy być tam już. Z pięknych miast można by od nowa zacząć żyć. To najlepsze brać, innym kimś się stać, nim udało nam się dotąd być. Lecz od siebie uciec jest najtrudniej. Na południe, północ, byle, byle w świat. Bagaż ciąży zbyt, smutek, zawód, wstyd, uzbierany z biegiem. Więcej świeci gwiazd, któraś z nich wywiedzie nas na szlak. Za dzień, miesiąc, rok podniesiemy wzrok i ruszymy, można przecież tak. Te podróże nie zaczęte. Każda świętem jest, nim przyjdzie na nią czas. Powrót za to jest zawsze taki sam, jak to było już nieraz. Tam, gdzie więcej gwiazd. Aleksander Bem już po tamtej stronie. Wczoraj dostarła do nas wiadomość, że Aleksander Bem zmarł. Miał 70 lat. Właśnie śpiewał w tym utworze. Płyta Dziennik mej podróży. Piosenka Tam, gdzie więcej gwiazd. Aleksander był współzałożycielem grupy Bemibek wraz z kolegą i siostrą. Andrzej Ibek i Ewa Bem współtworzyli ten zespół i to było w roku 1970. Zespół istniał tylko dwa lata, ale potem w 1991 roku powrócił i właśnie ta płyta Dziennik mej podróży jest efektem tego powrotu. Moim zdaniem to przepiękny album, który niestety, i nie wiem dlaczego, nie zdobył takiej popularności, na jaką zasługiwał. Pamiętam, że płyta ukazała się najpierw w wersji kasetowej, tak, były takie czasy i okładka była taka bardzo śmieszna, fajna, rysunkowa, no ale potem ktoś w wytwórni fonograficznej zdecydował, że wersja kompaktowa będzie wyglądała zupełnie inaczej. Nie to jest istotne, najważniejsze jest to, że ta płyta jest i że ja mam jeden egzemplarz, z którym nigdy się nie rozstanę. Aleksander Bem miał 70 lat. Splinters, they ignite. Call i piosenka Ring Finger schowała się na singlu z utworem I Believe in Love na drugiej stronie i to był rok 1999. No ale moim zdaniem to jedna z najlepszych jej piosenek do tej pory. Znalazła się także na mojej liście marzeń w 2012 roku. Dobra wiadomość jest taka, że Paula Cole nagrała właśnie nowy album. Premiera płyty Revolution 13 września. Na razie znamy tylko tę jedną piosenkę, bardzo długą, ale proszę uważnie posłuchać. Out of the shadows and out of the shame we are rising. No longer accepting the stigma and pain you're providing. All the awakened, no love is the last word, so listen. Together we'll roll like a hurricane coming for justice. Hold on to your dance crown as you topple from your wall. Psycho fans can't pull back Humpty Dumpty from his fall. Hope is everywhere. I lift up my head and I look past the pain. Hope is everywhere. And bathrooms and bathrooms, keeping us out of the boardrooms and into the bedrooms. Keep us in kitchens and courtrooms and ditches and basements. Cooking your food, making profits and wars, beds and babies. Hold on to your tin crown. Your deeds bring them to light. Your own hell of karma's coming for you in this life. Hope is everywhere. I lift up my head and I look past the pain. Hope is everywhere. Everywhere. Grow. Hope is everywhere. Thank you. Hope is Everywhere, to tytuł piosenki, Let's Hope So, nadzieja jest wszędzie. Paula Hall, nowa płyta 13 września, Revolution, a w tym utworze co najmniej dwie piosenki, trochę jak No More Tears, Enough is Enough, Barbry i Donny, trochę jak Another One Bites the Dust, no ale to właśnie Paula Hall szykuje nową płytę. Teraz jeszcze jedna nowość, ta płyta ukazała się w piątek, ciekawe czy rozpoznają Państwo głos tego pana. Angus Stone. Szczerze mówiąc, gdybym nie zauważył tego nazwiska napisanego małymi literkami, bo Angus jest sam wydawcą tej płyty, to pewnie bym jej nie włożył do odtwarzacza. Okładka taka dziwna. Zespół nazywa się Dope Lemon, a płyta Smooth Big Cat. Ale Angus wraz z siostrą Angus and Julia, ale też solo, ale także pod tą nazwą ukazuje się co jakiś czas Dope Lemon. No, płyta nowiutka, ciekawe jak sobie poradzi, piosenka zatytułowana Hey You. No, a teraz już Miasto Zaginionych Przebojów. Packed up and ready. Albrady, płyta Thick or Thread. Dawno nie sięgałem po ten album. Utwór zatytułowany Nobody Knows, rok 1991. Tu ważny jest także obrazek, proszę obejrzeć przy okazji. Travis, utwór zatytułowany Turn. Nie wiem, czy zdradzałem kiedyś Państwu taką tajemnicę radiową, że kiedy wkładam płytę do odtwarzacza, to Michał zawsze podsłuchuje początek i mówi, zaczyna się jak Coldplay, rzeczywiście. Thank you.